श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अध्याय के 66वें श्लोक के द्वारा उक्त केवल ब्रह्मज्ञान तथा मोक्ष के साध्य साधन भाव को सुदृढ़ करने वाला विचार भाष्य में हो रहा है। ये कहा गया है कि गीता शास्त्र में दो साधन बताए गए हैं अलग अलग दो अधिकारी के लिए, तो भिन्न अधिकारी को साधनों का आपस में समुच्चय नहीं होगा, सहसमुच्चय नहीं होगा। इसलिए गीता शास्त्रोक्त अर्थ मोक्ष के प्रति साधन ज्ञान कर्म समुच्चय नहीं होगा। गीता ज्ञान कर्म समुच्चय को मोक्ष का साधन नहीं बताएगी, अपितु गीता बताती है जो ज्ञान है वही केवल मोक्ष का साधन है। ज्ञान का फल साक्षात मोक्ष बता करके और कर्म का चित्त शुद्धि द्वारा परंपराया ज्ञान निष्ठा की योग्यता फल श्रुति बताती है और वही श्रुति का सार रूपा गीता बताती है। इसलिए केवल कर्म भी मोक्ष का साक्षात साधन नहीं है, केवल कर्म गीता बताती है ज्ञान निष्ठा योग्यता रूप फल का साधन है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिमिन्दति मानव योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये आरुरुक्षोर मुनेर ब्रह्म कर्म कारण मुच्यते इत्यादि, आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते इत्यादि कई वाक्य ज्ञान निष्ठा की योग्यता यह कर्म का फल बता रही है, बता रहे हैं गीता के कई एक वाक्य। और ज्ञान निष्ठा का फल यज्ञात्वा मोक्षेसे अशुभात ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते इत्यादि गीता वाक्य बताते हैं ज्ञान का साक्षात फल मोक्ष है। इसलिए गीता शास्त्रोक्त मोक्ष का परम साधन केवल ज्ञान होगा, न कि केवल कर्म और ज्ञान कर्म समुच्चय, ये दोनों भी नहीं है। इसे स्पष्ट करने के लिए द्वितीय अध्याय से लेकर के 15वें अध्याय तक के अलग अलग वाक्यों को बताया गया है जो कर्माधिकारी को भिन्न तथा ज्ञानाधिकारी को भिन्न बताते हैं, अलग अलग बताते हैं। ऐसे 12वें अध्याय में ही जो अभ्यास से लेकर के कर्मफल त्याग पर्यंत के साधन बताए हैं वे हैं कर्मनिष्ठा के अधिकारी के लिए बताए गए साधन। उन साधनों से संपन्न वो है कर्माधिकारी और 12वें अध्याय में ही अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच इस 13वें श्लोक से लेकर के 20वें श्लोक तक 8 श्लोकों के द्वारा उक्त साधनों से युक्त जो अधिकारी हैं उसे बताया गया अनिर्देश्य अक्षर उपासक। अनिर्देश्य अक्षर है निरुपाधिक ब्रह्म, उसकी उपासना है मय के रूप में चिंतन। निरुपाधिक ब्रह्म का मय के रूप में चिंतन का अधिकारी है अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च इत्यादि 12वें अध्याय के श्लोकों के द्वारा उक्त साधन संपन्न। और 13वें अध्याय तथा 14वें तथा 15वें में भी कई एक साधन बताए हुए हैं अमानित्वादि। उन साधनों से संपन्न अधिकारी भी ज्ञान निष्ठा का अधिकारी है। अनिर्देश्य अक्षर उपासक कहा गया ज्ञान निष्ठा के अधिकारी को। तो गीता इस प्रकार ज्ञान निष्ठा का अधिकारी अलग, कर्म निष्ठा का अधिकारी अलग बता रही है। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम इत्यादि कई एक श्लोक है। और अलग अलग अधिकारी को दो साधनों का आपस में समुच्चय नहीं होगा। गीता शास्त्र के अनुसार कर्म का अधिकारी और ज्ञान का अधिकारी अलग अलग होने से कर्म और ज्ञान का सह समुच्चय नहीं है। इसलिए गीता ज्ञान कर्म सह समुच्चय को मोक्ष का साधन बताती है ये नहीं कहा जा सकता। ये कहा गया और केवल कर्म का फल ज्ञान निष्ठा की योग्यता मात्र गीता बता रही है, इसलिए केवल कर्म भी मोक्ष का साक्षात साधन है ये गीतोक्त अर्थ नहीं होगा। ये चर्चा हम लोग कर रहे थे। भाष्य में ये क्षेत्राध्यायादि अध्याय त्रयोक्त साधनाश्च अनिर्देश अक्षर उपासका यहाँ तक की चर्चा हो गई है। अब अधिष्ठानादि पंच हेतुक इत्यादि की चर्चा होनी है। तो अधिष्ठानादि पंच हेतुक सर्व कर्म संन्यासीनाम आत्मेकत्वा कर्तृत्व ज्ञानवताम परस्याम ज्ञान निष्ठायाम वर्तमानानाम भगवत तत्वविदाम अनिष्टादि कर्म फलत्रयम् परमहंस परिव्राजकानाम एवं लब्ध भगवत स्वरूपात्मैकत्व शरणानाम न भवति। तो यहाँ एवं है क्या, परमहंस परिव्राजकानाम एव है कि एवं है? एव, हाँ तो एव होना ठीक है। इसमें एवं वकार पे जो अनुस्वार है इसकी आवश्यकता नहीं है। एव तो इसी 18वें अध्याय में पहले कर्म के निर्वर्तक 5 हेतु बताए हैं। इन 5ों से कर्म संपन्न होता है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं। अधिष्ठान ये शरीर, कर्ता है विज्ञान में आत्मा, और शरीर आत्मा जो विज्ञान में आत्मा यानी बुद्धि के साथ तादात्म्यापन्न आत्मा वो कर्ता है। और अधिष्ठानम तथा कर्ता और कर्णंच पृथक विधम ये 5 कर्मेंद्रिय अलग अलग ये हैं क्रिया के उपकरण। और इन इंद्रियों के प्रवर्तक देवता जिसे दैवम कहा जाता है, दैवम चैवात्र पंचम, और विविधाश्च पृथक चेष्टा शब्द से कहे गए ये इंद्रियों को क्रिया की शक्ति प्रदान करने वाले प्राणों के व्यापार परिस्पंदादि। तो ये जो है पांच कर्म के निर्वर्तक हैं, इन्हें कहा जाता है अधिष्ठानादि पंच, और इन्हीं के द्वारा शास्त्रीय अशास्त्रीय समस्त कार्यों का निर्वहन होता है, कार्य संपन्न होता है। और गीता कहती है एवं सति कर्तारं केवलं आत्मानंतु यह पश्यति न सपश्यति दुर्मति। तो एवं सति का अर्थ है जब ये निश्चित है कि अधिष्ठानादि पांच के बिना कर्म नहीं होता, इनमें से एक भी न हो तो कोई कर्म संपन्न नहीं होगा। कर्म मात्र को संपन्न करने के लिए अधिष्ठानादि पांचों की आवश्यकता होती है, ये निश्चित होने पर बाकी चार को अलग कर दें और कर्ता केवल ये मान ले कि मैंने किया, ऐसा जो मानता है भगवान कहते हैं वह तत्वदर्शी नहीं है, न सपश्यति अपितु दुर्मति है, यानी दुष्टमति है। तो इस प्रकार ये अधिष्ठानादि पांचों के द्वारा होने वाला जो कर्म और इन शरीर इंद्रिया प्राण के बिना आप आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है इनके साथ संश्लेष किए बिना निरुपाधिक स्वरूप, उससे कोई कर्म नहीं होता, वह तो असंग अक्रिय है, निष्क्रिय है। और अपने इस कार्यक्रम संघात से विलक्षण अक्रिय स्वरूप को जो जानता है वह किसी कर्म का निर्वर्तक अपने आप को नहीं देखेगा। तो विवेक से जो इन अधिष्ठानादि पांचों के द्वारा निर्वर्तित होने वाले समस्त कर्मों का इन्हीं पांचों के द्वारा निर्वर्तन हो रहा है ऐसा समझ करके स्वयं में इनका आरोप नहीं करता, इनके द्वारा निर्वर्तित कर्म का स्वयं में आरोप नहीं करता। ये है विवेक से इनके द्वारा निर्वर्तित होने वाले समस्त कर्मों का त्याग। और ऐसा त्याग जिसने कर लिया है विवेक पूर्वक वो है सर्वकर्म सन्यासी। उसे यहां पर कहते हैं अधिष्ठानादि पंच हेतुक सर्वकर्म सन्यासी नाम। तो अधिष्ठानादि पांच हेतु हैं जिन कर्मों के, उन कर्मों को कहा जाएगा अधिष्ठानादि पंच हेतुक कर्म। और वो एक दो कर्म नहीं, जितने भी कर्म हैं शास्त्रीय अशास्त्रीय समस्त कर्मों के हेतु ये अधिष्ठानादि पांच हैं। इन अधिष्ठानादि पांचों हेतुओं के द्वारा निर्वर्तित होने वाले जो समस्त कर्म हैं उनको विवेक से जो इन्हीं के द्वारा निर्वर्तित मानता है अपने में इनका आरोप नहीं करता वो है सर्वकर्म सन्यासी। ऐसा जो सर्वकर्म सन्यासी है वह जिस ज्ञान से त्याग करता है वो ज्ञान बताया जा रहा है कि आत्म एकत्व अकर्तृत्व ज्ञानवताम। ये सर्वकर्म सन्यासी तो कैसे आया इसमें, कहा इसलिए कि आत्मेकत्व अकर्तृत्व ज्ञानवतां, उनमें आत्मेकत्व ज्ञान है। सर्व क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। तो सर्व क्षेत्र शब्दित जो समस्त कार्यकरण संघात, और उन समस्त कार्यकरण संघातों में क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा मैं ही हूँ, क्षेत्रज्ञ आत्मा मैं हूँ, ऐसा जिसने समझ लिया है उसे कहा गया आत्म एकत्व ज्ञानमान। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता स्थित। तो आत्म एकत्व ज्ञानवान जिसे श्रवण मनन से ये निश्चय है कि शोधित तदर्थ ही मैं हूं, तत्पदार्थ शोधन त्वम पदार्थ शोधन पूर्वक वाक्यार्थ का निश्चय परोक्ष जिसको हो गया है उसे कहा जाता है आत्म एकत्व ज्ञानवान। तो वो जो शोधित त्वमर्थ और शोधित तदर्थ है इनमें कर्तृत्व नहीं है, वो दोनों का शोधित स्वरूप एक है और वो अकर्ता है, इसलिए कहते हैं आत्म एकत्व अकर्तृत्व। आत्मा में एकत्व और अकर्तृत्व का जिन्हें निश्चय है, आत्मा है मैं, तो अहम अर्थ में यानी स्वयं के वास्तविक स्वरूप में अभेद एकत्व का अर्थ है और अकर्तृत्व कर्तृत्व से उपलक्षित समस्त विकार राहित्य निर्विकारत्व का बोध है, निर्विकार एक आत्मस्वरूप का ज्ञान जिसको है जिनको है वो है आत्म एकत्व अकर्तृत्व ज्ञानवान। षष्ठी का बहुवचन है एकत्व ज्ञान अकर्तृत्व ज्ञानवतां। ये ज्ञान होने से अधिष्ठान आदि के द्वारा निर्वर्तित जो समस्त कर्म है उन कर्मों में से किसी में भी उनका मम अध्यास नहीं होता कि ये मेरा कर्म है करके, उन कर्मों का निर्वर्तक अपने को नहीं देखते हैं, अधिष्ठान आदि पांच को देखते हैं। ये कौन देखेंगे? परोक्ष ज्ञानवान। अभी परोक्ष ज्ञान भी ऐसा देखता है और इसीलिए ये परोक्ष श्रवण मनन जिनका परिपक्व होता है तो विपरीत भावना का निवर्तक जो निधिध्यासन है उसकी आवश्यकता होती है उनको। निधिध्यासन को कहा जाता है ज्ञान की परानिष्ठा, उस ज्ञान की निष्ठा ज्ञान से या परा कहा है ना पहले, तो उनका एक कर्तव्य होता जो परोक्ष निश्चय हुआ है उसी में अपनी अहंता को हमेशा सुस्थिर रखना बनाए रखना। परोक्ष निश्चय के विषयभूत एक अविक्रिय आत्मस्वरूप में अभिनिवेश जिससे हो वही करते रहना, ये इनका कार्य है, इसी में उनका अधिकार है। श्रवण मनन से अपने जिस स्वरूप का निश्चय किया है अपनी अहंता को हमेशा उसी में सुस्थिर करें, अपनी अहंता का अभिनिवेश उसी में करें, इसी का नाम है निधिध्यासन। तो इस और उसी को गीता में कहा गया निष्ठा ज्ञान से या परा शब्द से, ज्ञान की परानिष्ठा कहो या पराभक्ति कहो। उसमें कहते हैं परस्याम ज्ञान निष्ठायाम वर्तमाना नाम। तो जिनको श्रवण मनन से आत्मेकत्वा कर्तृत्व का ठीक से परोक्ष निश्चय हैं, इसलिए अधिष्ठानादि पंचों के द्वारा निर्वर्तित कर्मों का परित्याग कर दिया है जिन्होंने, ऐसे परानिष्ठा के अधिकारी। इसलिए परस्याम ज्ञान निष्ठायाम वर्तमानानाम, ये दो विशेषण पूर्ववर्ती जिनके अंदर हैं वे ज्ञान निष्ठा के अधिकारी हैं, पराज्ञान निष्ठा के, निधिध्यासन के। और ये निधिध्यासन जब परिपक्व होता है तो क्या हो जाता है, तो कहते हैं उन्हें भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वत, उन्हें फिर परमात्मा का तत्व बोध होता है। ये पहले कहा है ना इसी अध्याय में, तो भक्त्या माम अभिजानाति में भक्त्या इस तृतीयांत पद से लेना ज्ञान की परानिष्ठा, ज्ञानी की जो भक्ति है, आर्तादि भक्तों की भक्ति की अपेक्षा चतुर्थी भक्ति सातवें अध्याय में कही गई वो ज्ञान लक्षणा भक्ति, उसी को यहाँ पर ज्ञान की परानिष्ठा और पराभक्ति कहा जा रहा है। भक्त्या माम अभिजानाति में भक्त्या शब्द से कहा जा रहा है। और इस भक्ति से यानी निधिध्यासन से कहते हैं मुझे तत्व से जान लेता है, तो वही तत्व से जानना जो बताया है, पराभक्ति को तत्व ज्ञान का साधन बताया है, वह पराभक्ति का फल जो ज्ञान की परानिष्ठा में वर्तमान है, का मतलब हमेशा निधि ध्यासन में ही लगे हैं। तो निधि ध्यासन जब परिपक्व होता है तो साधन का पर्यवसान उसके फल में होता है, तो ये पराभक्ति साधन है तत्व ज्ञान का। तो पराभक्ति रूपी तत्व ज्ञान के साधन का पर्यवसान होगा उसके फल में यानी तत्व ज्ञान में। वो तत्व ज्ञान बताया जा रहा है भगवत तत्वविदाम इस पद से, जो भगवत तत्वविद है, का मतलब परमात्मा का मैं के रूप में अनुभव कर रहे हैं। अब जिनको अब भगवत तत्व बोध हो गया तो फिर ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा विषते तदनंतरम, तत्व ज्ञान का फल है समूल अध्यास की निवृत्ति, और अध्यास की निवृत्ति ही परमात्मा में प्रवेश है। नदी का परिचिन्न नाम रूप का परित्याग ही समुद्र बनना है। नदी का समुद्र में प्रवेश क्या है, कि बस वो अपना नाम और रूप त्याग दें तो उसका समुद्र में प्रवेश वो समुद्र ही है। ऐसे ही जीव तो ब्रह्म रूप ही है, जीवो ब्रह्मैव न अपर, लेकिन ब्रह्मरूप होता हुआ भी उसे अविद्या अवस्था में भिन्न सी दिखाने वाली जो अविद्या है, यहाँ हरिद्वार में जो जल है ये भी समुद्र ही है, लेकिन वो अपनी परिचिन्नता को दिखाने वाली उपाधि से अलग हो जाए। गंगा ये नाम और गंगा का जो रूप है उसे त्याग दें तो वो समुद्र ही है, ये छूटता है यहाँ नहीं, वो छूटेगा गंगा सागर में जा कर के, इसलिए वो वहाँ तक जाना पड़ता है इस जल को। ये नहीं कि अभी जल ये समुद्र नहीं है और वहाँ जाने पर होगा, वहाँ जाने से तो खाली गंगा ये नाम और उसका जो रूप है औपाधिक वो छूट जाता है, तब तक उपाधि से संश्लेष होने से वह औपाधिक रूप से ही प्रतीत होता है। गोमुख से लेकर के गंगोत्री से पहले तक वो समुद्र होता हुआ भी जल समुद्र रूप से भाषित न होकर के उपाधि से संश्लेष होने के कारण औपाधिक रूप ही उसका दिखता है, गंगा ये नाम और उसका जो रूप है ये प्रवाह यही दिखेगा। उसे औपाधिक रूप को छोड़ने के लिए मात्र क्या करना पड़ता है, वहां तक पहुंचने की साधना करनी पड़ती है उपाधि का परित्याग करने के लिए। जैसे उपाधि का परित्याग हुआ तो वो जल समुद्र ही है, उपाधि का परित्याग करते ही फिर उसे बहना नहीं पड़ता, वो उसका बहना शांत हो जाता। ऐसे ही ततोमाम तत्वतो ज्ञात्वा विषते तदनंतरम, इसमें तदनंतरम भी जो कहा है उसके बाद प्रविष्ट होता है तत्व ज्ञान के बाद, ऐसा नहीं उसी समय तदनंतरम का अर्थ है, जिस समय तत्वबोध हुआ उसी समय जीव को ब्रह्म से अलग सी दिखाने वाली अविद्या उभय प्रकार की निवृत्त हो गई, कार्य अविद्या जो अध्यास और कारण अविद्या प्रकृति अव्याकृत माया वो निवृत्त हो गई। तो उसके निवृत्त होने का अर्थ है ज्ञान से बाध होना, तो जैसे ये बाधित हो गए तो परमात्मा में प्रवेश है, और परमात्मा का कभी जन्म नहीं होता निरुपाधिक स्वरूप का, तो इसका भी जन्म नहीं होगा, इसलिए इसे ये जो संसार अंतपाती तीन प्रकार का कर्म फल है, 84 लाख योनि के अवांतर तीन भेद हैं, उत्तम योनि मध्यम योनि और निकृष्ट योनि। उत्तम योनि है देवादि की, मध्यम योनि है मनुष्य, निकृष्ट योनि है मनुष्य योनि की अपेक्षा नीचे के पशु पक्षादि के जन्म शरीर। इन तीन प्रकार के योनि में से किसी भी योनि में उसे जाना नहीं पड़ता, इन तीन प्रकार के योनियों में जाने का नाम ही है कर्मफल प्राप्त करना। ये कर्मफल इसे जो भगवत तत्वविद है उन्हें प्राप्त नहीं होता, वो मुक्त हो जाता है, ये कह रहे हैं कि भगवत तत्वविदाम अनिष्टादि कर्म फल त्रयम् परमहंस परिव्राजकानाम् एव लब्ध भगवत स्वरूप आत्मेकत्व शरणानाम् न भवति। तो ये लगाना कि भगवत तत्वविदाम् अनिष्टादि कर्म फल त्रयम् न भवति, भगवत तत्वविदाम् एव न भवति। बाकी भगवत तत्व वित्त को ही स्पष्ट करने वाले ये विशेषण है, लब्ध भगवत स्वरूप आत्म एकत्व शरणानाम, यानी भगवत तत्ववित हो गए तो उससे अविद्या निवृत्त हो गई, तो फिर क्या हुआ कि लब्ध भगवत स्वरूप आत्म एकत्व शरण का मतलब ब्रह्म भाव अभिव्यक्त हो गया है जिनमें। ऐसे जो परमहंस परिव्राजक हैं उनका ही उन्हें ही फलत्रयम् न भवति, ये जो तीन प्रकार का कर्म फल है इष्ट उत्तम योनि अनिष्ट अधम योनि और मिश्र मध्यम योनि, ये प्राप्त नहीं होता कर्मफल किनको, जो भगवत तत्ववित है। भगवत तत्ववित का अर्थ है लब्ध भगवत स्वरूप आत्मेकत्व शरण, मामेकम शरणम व्रज का है ना, मामेकम शरणम व्रज का अर्थ है भगवत साक्षात्कार तत्वबोध। तो जिनको तत्वबोध हो गया वो किनको होता है, जो परमहंस है परिव्राजक है, का मतलब सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मानात्म विवेक में निरंतर लगे हुए हैं, वे भगवत तत्ववित हो जाते हैं। भगवत तत्ववित होना कहो या लब्ध भगवत स्वरूप आत्म एकत्व शरण कहो, एक ही अर्थ है। उन्हीं को तीन प्रकार का जो कर्म फल है वह प्राप्त नहीं होता, मतलब उनका जन्म नहीं होगा, न स पुनरावर्तते। तो तत्वज्ञानी का जन्म नहीं होता, ज्ञान निष्ठा का जो अधिकारी है उसका जन्म नहीं होता, ये बता करके एक प्रकार से ज्ञान का फल बताया मोक्ष। और ये जो एव है ना, भगवत तत्व विदाम एव अनिष्टादि कर्म फल त्रयम् न भवति, ये बता करके एक प्रकार से एवकार के द्वारा व्यावर्तन किया जा रहा है जो कर्मनिष्ठा के अधिकारी हैं उनका। ये तीन प्रकार का जन्म किनका नहीं होगा, जो भगवत तत्वविद है। भगवत तत्वविद कौन होते हैं, जो ज्ञान निष्ठा के अधिकारी हैं, का मतलब ज्ञान को ही गीता बता रही है मोक्ष का साधन, ज्ञान निष्ठा के अधिकारी को ही मोक्ष होता है कर। और आगे बताया जा रहा है कि कर्म निष्ठा के अधिकारी को इस प्रकार का साक्षात मोक्ष नहीं होता बिना ज्ञान के। भवति एव अन्येषाम् अज्ञानाम् कर्मिणाम् असन्यासिनाम्। तो भवति के कर्ता के रूप में अनिष्टादि कर्म फल त्रयम् को ले आना, यहां पर भी पूर्ववाक्य से, पूर्ववाक्य में है ना। तो अन्येषाम् अज्ञानाम् कर्मिणाम् असन्यासिनाम्, अनिष्टादि कर्म फल त्रयम् भवति एव, ऐसा लगाना। तो अन्य जो ज्ञान निष्ठा के अधिकारी नहीं है अपितु अज्ञ है, यानी अविद्यावान है और कर्मी है, कर्मनिष्ठा के अधिकारी हैं, उन्हें कहते हैं असन्यासी नाम। का मतलब अधिष्ठानादि पांचों के द्वारा निर्वर्तित समस्त कर्मों का परित्याग अभी करने की योग्यता इनमें नहीं है, ऐसे जो असन्यासी, वो तो विवेक पूर्वक वैराग्य हो जाए तब न इनका त्याग कर सकते हैं, अभी असन्यासी हैं। उन्हें अनिष्टादि कर्म फल त्रयम् भवत्येव, ऐसा लगाना। उन्हें तो ये जो तीन प्रकार का जन्म है, इष्ट योनि में पुण्य कर्म करने वाले जो कर्मी हैं उनका जन्म होता है, अनिष्ट योनि में पाप कर्म करने वालों का जन्म, पुण्य पाप की समान अवस्था में मध्यम योनि में जन्म। इति एषः गीताशास्त्रोक्तस्य कर्तव्या कर्तव्यार्थस्य विभागः। तो कहते गीता शास्त्र ने बताया हुआ जो कर्तव्य ने कर्म, अकर्तव्य ने ज्ञान रूप अर्थ है, साधन है ये दोनों, और उनका जो फल है, कर्तव्य रूप जो साधन है गीता के द्वारा बताया गया कर्म रूप साधन, उसका फल है अनिष्टादि कर्म फल त्रय की प्राप्ति। और अकर्तव्य रूप जो साधन है ज्ञान निष्ठा, वो अकर्तव्य रूप साधन है। और उस ज्ञान निष्ठा में ज्ञान तो अनुष्ठेय नहीं होता ना, वो प्रयत्न साध्य नहीं है ज्ञान, वो होता है प्रमाण और प्रमेय के अधीन। तो वो है अकर्तव्य रूप साधन, उसका फल ये अलग है, वो है मोक्ष। ये विभाग गीता शास्त्र के द्वारा बताया गया है। हाँ हाँ हाँ, वहां पर तो जो कार्य यानी ज्ञान निष्ठा को जब स्वीकार, ज्ञान निष्ठा का अधिकारी करता क्या है, अकर्तृ स्वरूप का अनुसंधान करता है, है ना। तो उसमें प्रवृत्त करने वाला जो जो होता है उसको छोड़ता है, त्यागता है। आगे हैं, ये जो पहले कहा था कि कर्म मात्र अविद्या काम पूर्वक होता है, अविद्या काम कर्म बीजम ही सर्वम कर्म, ऐसा एक सूत्र वाक्य पहले आया था। उस पर आक्षेप किया जा रहा है कि सारे कर्म अविद्या पूर्वक हैं, यानी अध्यास पूर्वक, अविद्या है अध्यास कार्य अविद्या, और तत्पूर्वक ही समस्त कर्म है। ये जो सिद्धांतियों ने बताया, इस पर मीमांसक आक्षेप करते हैं, सब कर्मों को अविद्या पूर्वक कहना अनुचित है, ये मीमांसकों का कथन है। कहते हैं लौकिक कर्म भले ही अविद्या पूर्वक हो, लेकिन जो शास्त्रीय कर्म है उन्हें तो माना जाए विवेक पूर्वक ही, अविद्या पूर्वक न मान करके विद्या पूर्वक माना जाए, शास्त्रीय ज्ञान पूर्वक माना जाए। इस प्रकार की आशंका आक्षेप पूर्व पक्षी करते हैं। हाँ, तो वो सिद्धांत ही कहेंगे, पूर्व पक्षी के दृष्टि में तो शरीर से अलग आत्मा को जानने मात्र से ही विवेक हो गया, ये पूर्व पक्षी कहेंगे। सिद्धांती कहेंगे कि स्थूल शरीर से अलग समझने मात्र से आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं माना जाता, उसके लिए तो स्थूल शरीर से अतिरिक्त और भी दो शरीर हैं, उनसे भी पृथक आत्मा को समझना पड़ता है, वो तत्व ज्ञान है, और वह तत्व ज्ञान कर्म का उपयोगी नहीं, कर्म का उच्छेदक है। इसलिए वो ज्ञान होने से पहले तक स्थूल शरीर से अलग सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्यापन्न जो आत्मा है कर्ता भोक्ता, उसी का ज्ञान कर्म में प्रवर्तक होगा, वो कर्म में हेतु बनेगा, और वैसा ज्ञान होने से भी अविद्या रहती ही है, इसलिए अध्यास पूर्वक ही कर्म है, न कि तत्व ज्ञान पूर्वक, ये कहा जा रहा है कि अविद्या पूर्वकत्वं सर्वस्य कर्मणः असिद्धम् इति चेत्। ये पहले आक्षेप किया, सर्वस्य कर्मणः अविद्या पूर्वकत्वं असिद्धम्, कर्म मात्र अध्यास पूर्वक होता है, अविद्या पूर्वक है, अविद्या है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान पूर्वक ही कर्म होता है, ये कहना असिद्ध है, अयुक्त है, अनुचित है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांती कह रहे हैं न, अने भले ही शास्त्रीय जो अदृष्ट फलक कर्म है वह शरीर से पृथक आत्मज्ञान पूर्वक किया जा रहा है, तो भी उसे अविद्या पूर्वक ही कहा जाएगा, क्योंकि शरीर से अलग जो आत्मा है उसे वह अकर्ता अभोक्ता नहीं समझ रहा है, अपितु कर्ता भोक्ता ही शरीर से अलग आत्मा है वो कर्ता भोक्ता है। और यहाँ यदि यज्ञादि कर्म करेगा तो इस शरीर के छूटने के बाद स्वर्गादि फल प्राप्त होगा, स्वर्गादि का उपभोग होगा, ये निश्चय जिसका है वह कर्माधिकारी है। यह ज्ञान तत्व ज्ञान नहीं है, औपनिषद प्रतिपादित आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं है, वो अध्यासी है और उस ज्ञान पूर्वक ही कर्म हो रहा है, इसलिए अध्यास पूर्वक ही कर्म है। इसे ध्यान में रख करके सिद्धांती पूर्व पक्षी का खंडन करते हैं न एक करके, शरीर से अलग आत्मज्ञान पूर्वक अदृष्ट फलक कर्म होने पर भी तत्व ज्ञान पूर्वक नहीं है, ये न का अर्थ निकलेगा, वह अविद्या पूर्वक ही है। कैसे इसे समझाने के लिए शास्त्रीय ज्ञान से संपन्न पुरुष के द्वारा किया जाने वाला कर्म भी अविद्या पूर्वक ही है, इसे समझाने के लिए दृष्टांत है ब्रह्म हत्यादिवत। तो जैसे ब्रह्म हत्यादि कर्म है वह भी शास्त्र से अवगत होता है निषेध्य के रूप में। शास्त्र प्रतिपादित अर्थ दो प्रकार का है ना, एक हे के रूप में शास्त्र अर्थ का प्रतिपादन करता है और दूसरा उपादेय के रूप में। हे के रूप में उन साधनों का प्रतिपादन करता है जो भविष्य में दुख देने वाले हैं, अनर्थ के संपादक बनने वाले हैं, उन साधनों का हेयत्वेन रूपेण निषेध शास्त्र प्रतिपादन करता है। वो भी निषेध भी तो शास्त्र है ना, शास्त्र कहते हैं शासनात् शास्त्रम, और वो शास्त्र शासन होता है प्रवर्तक निवर्तक, प्रवर्तन करना निवर्तन करना अपने अधिकारी का, यही शासन है। अधिकारी के हित साधन में अधिकारी को प्रवृत्त करना, अधिकारी की अहित साधन से निवृत्ति करना, यही तो अधिकारी पर शास्त्र का शासन माना जाता है। तो निषेध शास्त्र अधिकारी का भविष्य में जिससे अहित होगा ऐसे निषिद्ध कर्म से निवृत्त करता है, उनमें हेयत्व दिखा करके अनर्थ साधनत्व दिखा करके। तो ब्रह्म हत्यादि जो पाप है यह भविष्य में करोड़ों करोड़ों वर्षों तक नारकीय दुखों के हेतु है, ये बता करके उनका हेत्वेन रूपेण प्रतिपादन कर रहा है। तो इसलिए निषेध शास्त्र के द्वारा हेत्वेन रूपेण ज्ञात जो ब्रह्म हत्यादि है ये अनिष्ट के साधन है, अनिष्ट साधनत्व रूपेण शास्त्र से ही न ज्ञान होता है इनका, लौकिक प्रमाण से नहीं होगा। ब्रह्म हत्यादि नारकीय दुखादि के हेतु हैं ये ज्ञापन शास्त्र करेगा, शास्त्र से ज्ञान होगा, लौकिक प्रमाण से नहीं। तो इस प्रकार ये ब्रह्म हत्यादि का अनिष्ट साधनत्व रूपेण शास्त्र से ज्ञान होने पर भी उनमें प्रवृत्ति होती है किसकी, अनधिकारी क्या नाम वो अविद्यावान पुरुष की। दुर्योधन कहता है जानामि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, धर्माधर्मों को मैं जानता हूँ यानी विधि निषेध का मुझे ज्ञान है, लेकिन निषेध जिससे हटाना चाहता है उससे मैं हट नहीं सकता, क्योंकि मेरे अंदर का स्वभाव रूप देव ही ऐसा है, मुझे वो पाप कर्म में ही प्रवृत्त करता है। प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति गीता कहती है। तो वो जो है ब्रह्म हत्यादि शास्त्रीय ज्ञानवान आधिकारिक होने पर भी वह एक प्रकार से क्या हो जाता है कि जिसके अंदर प्रबल संस्कार है वह अपने अध्यास तथा कामना के वशीभूत होकर के शास्त्र निषिद्ध कर्म भी कर लेता है। तो वो जैसे अविद्यावान पुरुष अधिकारी हुआ, ऐसे ही अविद्यावान पुरुष अधिकारी ही विधि शास्त्र के विषयभूत जो कर्म है वो भी है। इसे समझाने के लिए ब्रह्म हत्यादिवत ये दृष्टांत है। तो इस प्रकार ये अविद्या पूर्वकत्वं सर्वस्य कर्मण असिद्धम इति चेत न ब्रह्म हत्यादिवत, ये इतना आक्षेप और समाधानात्मक ग्रंथ है। उसमें आक्षेप है चेत तक, न ब्रह्म हत्यादिवत ये आक्षेप का परिहार है। ये पूरा एक सूत्रात्मक वाक्य है अविद्या से लेकर के ब्रह्म हत्यादिवत तक। इस सूत्रात्मक वाक्य की व्याख्या स्वयं भाष्यकार भगवान आगे कर रहा है, इसका ये विवरण है, स्पष्टीकरण है। यद्यपि तो पहले आक्षेप का विवरण किया जा रहा है, फिर समाधान का विवरण आएगा। आक्षेप का विवरण भी यद्यपि शास्त्रावगतम नित्यम कर्म से लेकर के आगे वाले पृष्ठ पे जो हैं नित्यादि कर्मसु अनुपपन्ना इति चेत, यहाँ तक के ग्रंथ से वो आक्षेपात्मक जो सूत्रांश हैं उसका विवरण है। न ब्रह्म हत्यादिवत इसका विवरण आ रहा है न चलनात्मकस्य कर्मणः इत्यादि से। तो अभी हम लोगों का यद्यपि से लेकर के इति चेत तक पहुंचना भी संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए इसकी चर्चा होगी कल।